فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب Serigne Touba dinañ jàngé ci mom ak deggu deggu da fay lu am solo yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni deggu da fay yobbu nit ci ak mbax ta mbax moy yobbu nit aljanna wax na ni du dañ mukk di deggu di natalé ak degg ba dañ ko mujj bind fa yalla mu don fa siddiq jappé ko siddiq te lepp lu mu waxati ñu duggal ko ci ñu duggal ko ci carnet deug ba bu doone ñoom ci sax ñoom ci dañ koy jappé duggal ko ci carnet deug ba waye daan moy tan dikolo fenn mu ni fenn ngeen koy moytu ndax fenn dafa yobbu nit ci ak katchore ta katchore dafa yobbu nit sawara ni ci du dañ di natale ay fenn ba sunu borom bind ko mu doon kazzab nga xamni lu mu waxati bu waxé deug sax dañuy japp dafa joom wax deug waye dafa jublo wala fenn Serigne Touba ñu di ci jàngé ak deggu mu doon misalum dëgg ci kaw suuf xam ngeen ne dëgg ci la asamaan ak suuf taxaw dëggu ci wax dëggal ay waxam moom Serigne Touba moo sabab ñu génnee ko yóbbu ko Gabon mu am fa juróom ñaari at dëggu gum dëggu lépp luy nuru jafe-jafe bu ko gaar ci dund bu àddunaam la ak dëggu gum dëggu moo ko sabab ndax bañon na ludul nona wax ludul nona bañon na ko ba ag ci li ñuy tuddé at taqiyya ci diiné nga xamni diiné nanguna buñ la naré bëndu xataal ba ñu naré jël sa bakkan ci wax loola nangam ta nga xamni lool du ak dëgg nga diiné may na la nga wax ko ci saw lam ta baña ag ci sa xol nga xamni nit ki buñ ko naré ray ci niko wedd man na wax ñakoy wedd lo ni len wedd na wax ko ci aw lamiñam te agul ci ab xolam du ko wàññi dara waaye ba ci loolu sax Serigne Touba daf ko moytu woon moom rus na di yëkkati kàddoom di wax lu dul noona ak doonte Fatou Bakkan moo ko cay fekk ndax la muy xool diggante moog boromam mu ëpp ci moom ab dund mu gën a foor ci moom dund te dund nit ki lu mu jaayee ab dundam rek loola foor na ci moom moo tax ma ni dëgg ak jafandu ci ak dëgg ak baatu dëgg moo waral ñu exil ko yóbbu ko Gabon mboolem bu xataal bu ko tubaab yi dex def ak dëggoom moo ko sabab waaye nag dadi dëgg du indi lu dul aw yiw ak donte indi na la luy niru aw ay aw yiw rek lay indi ndax wépp ay woo xam ne aljanna moo nekk ci ginnaawam woo ay du aw ay waaye fenit du indi lu dul aw ay donte aw yiw la indi ci li ñuy gis ci kaw wépp yiw woo xam ne safara mooy nekk ci ginnaawam yiw woowee du aw yiw kon nit ki dafa war a jàng dëggu ak doonte da cay gar bakkanam ci la muy dëggu loolu mooy dëgg dëgg dina mu doon lu ñu war a jàngee ci njàng li Serigne Touba war koo jàngee ci ay melokaanam war koo jàngee ci ak gëmam yàlla ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon Ibnu Abbas ne ko waxlam annama asabaka lam yakun liyuxtiak wa ma axtaaka lam yakun liyusibaka nit ki bu amee bu ak ngëmam àggee ci mu xam ne lépp lu ko jot yàlla ko dogaloon ca azal te mënu ko woon a ñàkk a jot dana sax ci ak dëgg jéem a wér ci lim nekk nit ki bu xamee ni lu ko mooy yàlla bindoon ni lii du ko dal waaye ay pexeem ak layam mënta tax loola mooy ko bu fekkee tawxid boobu nekk na ci moom mu gëmee ko noonu dara du ko mën a joo ci muy dugg ci ay lexool yoo xam ni ëllëg ki si biir daani yàlla mën ko ci fekk ma ni Serigne Touba loolu dañ koo war a jàng ci moom muy dëgg kooku ci mujj njaareem Serigne Bachir mi ngi ñuy nett li ni dafa am kenn ci mbokk yi koo xam ni dafa am jafe-jafe bu dox digganteem ak tubaab bi waaye mbokk yépp takkutoo ne nañ jàppale suñ mbokk ba tubaab bi amul jaaxle ngir xam ne dañ koo tooñ te mbokk yépp takkutoo nañ jàppale kee ba mel ne ñoo nekk ci dëgg waye tuba bi ci jikko yi mu xamone ci serigne touba ci ak deggu dalen ni demmi serigne touba mom bu séré and ak yeen ci ni seen mbokk mi mo nek ci deug bu boba dana nango xamni mo nek ci deug ma baye lima jappon waye bañu démé ci serigne touba bañ ko waxé ni ko kat touba bi bo ci jappul danañ ko bondo xatal ndax tuumal nañ ko nangam ak nangam serigne bi dañ leen duma séré luma xamut duma séré luma xamut la leen wax bimu ne du séré luma xamut ñu lijeenti ko ba mbokk ma togn waye bañ démé ba ci gouverneur bu mag ba ci dakaru dalen ni mbokk mi dafa jégué serigne touba ci ak mbokk ta serigne touba gouvernement france jaar nañu ak mom fo xamne rusati nañu yekati sidditu jam te ki jégué nako jégué go xamne sa buñu démé ba def ko dara dana melni mom lañ ko def ta rusati nañu def lepp dara lu koy nakari ndax fiñ jaar ak mom fep dem nañ ba am lu lu leer ci ne wax deug ñoko togn way mom defut lu nona waxuko legui lolou kon ak deug mo yobbu serigne touba ci noni bopam sax dana nango ñew baye ak atta ci loxam Yeah.